İllallah'ın lazımlarından olduğu babıdır. 14. sayfa. Kabul, reddetmenin zıttıdır. Yani, La ilahe illallah'ın muktezası, mukteza, lazımatından hiçbir şeyi de etmemek, sevgi ve rıza ile nefsin kabule meyletmektir. Anladınız mı? Kabul, reddetmenin zıttıdır. Yani La ilahe illallah'ın mukteza, levazımatından hiçbir şeyi reddetmemektir. Sevgi ve rıza ile nefsin kabule meyletmesidir. Her kim La ilahe illallah'ın manasını, mütelazımlarını, muktezasını bildikten sonra kalbi hiçbir şüphe ve tereddüde düşmeden yakinen tasdik edenin kelime-i tevhidin levazımatından muktezası olan emirlere imtisal ve nehilerden içtinap şer'i hallere rıza göstererek kabul etmek vacip olur. Yani hayatının her safhasında bu kelimenin muhteviyatındaki ahkamı, kabul ve hilafını reddetmektir. Zira bu kelimeyi kabul, sadece telaffuzuyla biten bir iş değildir. Eğer bu iş bu kadar basit ve kolay bir telaffuzdan ibaret olsaydı, Allah Resulü ile Kureyş arasındaki yaşananlar bu boyutlara ulaşmazdı. Ama olaylar bu işin o kadar kolay olmadığını gösteriyor. Yani düşün, buraya Ebu Hureyde'nin hadisini koymuşuz. Hani Allah Resulü amcasına diyor ki, ey amca la ilahe illallah de, alttaki izahta kıyamet günü de senin lehinde şahitlik edeyim diyor. Ebu Talip, eğer Kureyş ölüm acısından bunu söyledi diye ayıplamayacak olsaydı, bunu senin önünde hemen ikrar ederdim diye cevap verdi. İnsanın kabulüne, mani sebeplerden birisi neymiş? İnsanların onu hor göreceği sebebiyle. Halbuki kalben doğru olduğunu söylüyordu. Ve ondan sonra da Allah Azze ve Celle sen sevdiklerine hidayet veremesin ama Allah istediğine hidayet verir ayetini. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Hicaz, Kureyş müşriklerinden telaffuzunu istediği bu kelimenin nutkunun nelerin kabul, nelerin reddedildiğini biliyordu Mekkeliler, değil mi? Evet. Bu sözü söylemekle neleri kabul, neleri reddettiklerini biliyorlardı. Anlıyorlardı. Ama bizimkiler bak bunu bilmiyor. Bununla neyi kabul ediyoruz? Aleyhimize, lehimize ne işliyor? Bunu bilmiyorlar. Evet. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Hicaz, Kureyş müşriklerinden telaffuzunu istediği bu kelimenin nutkunun neleri kabul, neleri reddedildiğini biliyorlardı. Ama kolay olmadığını taaccüble, yani şeyin ucağı bu çok garip olmaz mı? Yani kolay olmadığını taaccüble ifade ediyorlardı. Çünkü Allah'ı kabullenirken aksini de reddetmen gerekiyor, değil mi? Onun için kabul reddetmenin zıttıdır. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğine muhatap olan Arap Yarımadası müşrikleri ve ehli kitap bu kelimenin nefi ve ispat yönüyle neleri red ve nelerin kabulünün gerektiğini anlayacak dini malumata vakıf insanlardı. Bu kelimenin lafzen telaffuzu, manası bilinerek mütelazım ve muhteviyatın kabulü gerektirir. Muhteviyatının kabulü gerektirir. Değilse ismin kabulü, müsemmanın reddi olur. Bunu anladınız mı? Değilse ismin kabulü, müsemmanın reddi. Yani ismi kabul etmişin, müsemmayı reddetmişin bir anlamda taşımaz. Yani sadece ismi kabul etmen yetmiyor. Müsemmayı da kabul etmen gerekiyor. Ayette diyor ki innehum kanu iza qila lahum la ilahe illallah yestekbiru. Çünkü onlara Allah'tan başka ilah yoktur denildiği zaman, deyin denildiği zaman büyüklük, büyük taslarlardı, büyüklük. Evet. Ve yekuluna e inna le tariku alihetena alihetina ve yekuluna e inna le tariku alihetina li şairin mecnun. Sonra şöyle derlerdi. Mecnun cinlenmiş bir şair için, şair için biz ilahlarımızı, efendilerimizi mi bırakacağız derlerdi. Halbuki onları terk edin demiyordu. Değil mi? Evet. La ilahe illallah deyin deyince bununla neyi kabul, neyi reddedecekleri çok yanlış. Ece'ale l-âlihete ilahen vâhiden in hâzâ l-şey'un ucâb ve entelekel mele'u minhum enimşû ve asbirû alâ âlihetikum in hâzâ l-şey'un yurâd. Onların ileri gelenleri de kalkıp giderler giderken, yani giderlerken demişlerdi ki yürüyün ilahlarınızı, ilahlarınıza, yani evliyalarınıza bağlılıkta sabredin, direnin. İşte bu istenilen, yapılması gereken şeydir. Ebu Musa an-Nebi sallallahu aleyhi ve sellem مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية فبلت الماء قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثيرة وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا واسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به قال أبو عبد الله قال إسحاق وكان منها طائفة قيلت الماء قاء يألوه الماء وصف صفصف المستوي من الأرض. أبو موسى şöyle dedi, Allah Resulü şöyle buyurdu. Aziz ve celil olan Allah'ın benim vasıtamla gönderdiği hidayet ve ilim yağmura benzer. Bu yağmur kah öyle bir toprağa düşer ki onun bir kısmı güzel kısmıdır, taifedir. Suyu kabul eder de çayır ile bol bol ot bitirir. Bir kısmı da kurak olur, suyu içinde tutar da Yüce Allah onunla halkı faydalandırır. Ondan hem kendileri içerler hem de hayvanlarını sulayıp güderler. Bu yağmur diğer neve toprağa dahi isabet eder ki o düz ve kaypaktır. Ne suyu tutar ne de çayır bitirir. Allah'ın dinini anlayıp da Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan ve bunu bilip başkasına bildiren kimseyle bunu duyduğu vakit kibrinden başını bile kaldırmayan ve Allah'ın benimle gönderdiği hidayetini kabul etmeyen kimse işte böyledir diyor. Hadisin manası ve maksadı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği hidayetin suya benzetilmesi, bunun da manası toprak üç nevdir. İnsanlar da böyledir. Birinci nevi toprak yağmurla faydalanır da ölü hale gelmesinin ardından dirilir, ot bitirir. Artık kendisiyle insanlar, hayvanlar, ekinler ve diğer şeyler faydalanır. İnsanların birinci nevi de böyledir. kendisine hidayet ilim ulaşır da o bunu ezber ezberler. Kalbi yazmışsınız. He? Kalbi olacak galiba. Kalbi. Kalbi. Dirilir. Kendisi onunla amel eder, onu başkalarına öğretir. Netice hem kendisi faydalanır hem de başkasına fayda verir. Toprakta ikinci nevi nefsine faydalanmayı kabul etmez. Lakin onda fayda vardır. O da başkaları için suyu tutmasıdır. O sudan insanlar, hayvanlar faydalanırlar. İnsanların ikinci nevi de böyledir. Onların hıfz edici kalpleri vardır. Lakin onların nüfuz edici fehimleri yoktur. İlimde kendisiyle manalar ve hükümleri istinbat edecekleri köklü bir ruhları da yoktur. Onların nezdinde tutan bir gayret ve cehetle amel de yoktur. Onlar ilmi muhafaza ederler. Nihayet onların yanındaki ilme susamış ve muhtaç fayda vermeye ve faydalanmaya ehil bir talip gelir de onlardan bu ilmi alır ve bu ilimle faydalanır. İşte bunlar kendilerine ulaşana fayda verirler. Topraktan üçüncü nevi ki ot bitmeyen çorak ve benzeri yerdir. Bu ne su ile faydalanır ne de başkalarının faydalanması için suyu tutar. İnsanlardan üçüncü nevi de böyledir. Onların ezberleyici kalpleri ve koruyucu fehimleri yoktur. İlmi işittikleri zaman ne onunla faydalanabilirler ne de başkalarının faydalanması için onu ezber edebilirler. Bu taksime göre topraklar da insanlar da üç kısma ayrılmış oluyorlar. A. Faydalanan ve fayda veren. B. Faydalanmayan fayda veren. C. Ne faydalanan ne de fayda veren. Şey bu. Bu kitabın muhteviyatından bazısının kabul, bazısının red, Allah'ın kitabında zemmederek zikrettiği Yahudilere benzetmiş olurlar. اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةُ يُرَدُّونَ اِلَى اَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ اَمَّا تَعْمَلُونَ Siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? İçinizden bunu yapanın cezası dünya hayatında zilletten başka bir şey değildir. Kıyamet gününde de azabın en şiddetlisine uğratılacaklardandır. Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Ebu Berk el-Cezeri El-Thani-ut-Tefsir Nam tefsirinde bu ayette şöyle bir talikte bulunuyor. Ayetin hitabından istifade edilen şudur ki Ümmet-i Muhammed de bu ayetin muhatabıdır. Yani Allah'ın şeriatının bir kısmını tatbik, bir kısmını ihmal etmekle bu ümmet de dünyada zillete, ahirette de büyük azaba muhatap olur. Talik ne demek hocam? İzah, şer, onunla ilgili yazı, izah. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Amin.